หนึ่งหมายถึงผลบุญคือผลของกุศลหรือผลของความดีเช่นในข้อความว่าเพราะการสมาทานกุศลธรรมทั้งหลายเป็นเหตุบุญย่อมเจริญเพิ่มพูน 2. หมายถึงความประพฤติสุจริตในระดับกามาวจรและรูปาวจรเช่นในคำว่าคนตกอยู่ในอวิชชาหากปรุงแต่งสังขารที่เป็นบุญก็คือปุญญาภิสังขาร 3. หมายถึงภพที่เกิดซึ่งเป็นสุคติพิเศษเช่นในคำว่าวิญญาณที่เข้าถึงบุญ 4. หมายถึงกุศลเจตนาเช่นในคำว่าบุญญกิริยาวัตถุคือเท่ากับกุศลละกรรม นั่นมาพูดต่อบุญ ก้อนนี้ตรงกันกับคำว่าโลกียะกุศลนั่นเองความจริงข้อที่5เป็นความหมายหลักตรงกับคำอธิบายในมหานิเทศที่ว่ากุศลาภิสังขารในไตรธาตุคือกามธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเรียกว่าบุญได้ในคำว่าไม่ติดในบุญและในบาปหรือละบุญละบาปลอยบุญลอยบาปได้แล้วซึ่งเป็นลักษณะจิตของพระอรหันต์ที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าเมื่อคำว่าบุญกับกุศลมาด้วยกันกุศลมักมีความหมายเท่ากับบุญจึงหมายความว่าในกรณีเช่นนี้คำว่ากุศลถูกใช้ในความหมายแคบลงเท่ากับบุญคือเป็นเพียงโลกียะกุศลเท่านั้นลักษณะสำคัญของโลกียะกุศลหรือบุญนี้ก็คือการที่ยังเกี่ยวข้องกับผลที่เป็นอามิสไม่ใช่เรื่องของความหลุดพ้นเป็นอิสระหรือการทำลายกิเลสโดยสิ้นเชิงตัวอย่างเสริมความที่กล่าวแล้วมีเป็นอันมากเช่นในบาลีเมื่อกล่าวถึงภิกษุชิจลาสิกขามักกล่าวว่าจะสึกไปกินใช้โภคทรัพย์และทำบุญทั้งหลายและชีวิตชาวบ้านที่ดีก็ถือกันว่าได้แก่ชีวิตเช่นนั้นคำว่าบุญในกรณีเช่นนี้ก็หมายถึงการทำความดีต่างๆเช่นเผื่อแผ่แบ่งปันให้ทานประพฤติดีมีศีลเป็นต้นตรงกับคำว่ากุศลกรรมหรือในข้อความว่าบุญมีอุปการะแก่ผู้เป็นเทพแม้แก่ผู้เป็นมนุษย์แม้แก่บรรพชิตก็มีความหมายทำนองเดียวกันเช่นในพุทธพจน์ว่าบุญเป็นชื่อของความสุขบุญก็หมายถึงผลหรือวิบากที่น่าปรารถนาของกุศลกรรมคือการทำความดีหรือในคำว่าตายเพราะสิ้นบุญคือบุญไขมรณะก็หมายถึงหมดบุญหมดผลบุญหรือสิ้นวิบากของกุศลกรรมที่ปรุงแต่งกำเนิดนั้นนั่นเองความหมายของคำว่าธรรมที่เข้ากับบุญก็คือความหมายในแง่ที่สัมพันธ์กับการไปสวรรค์เช่นเดียวกับที่ธรรมเท่ากับบาปในความหมายที่สัมพันธ์กับการไปนรกเป็นอันสรุปได้ว่าแม้ว่าบุญกับกุศลและบาปกับอกุศลจะเป็นไวยพจน์กันแต่ในการใช้จริงโดยทั่วไปกุศลมีความหมายครอบคลุมที่สุดกว้างกว่าบุญคำทั้งสองจึงใช้แทนกันได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนบาปกับอกุศลมีความหมายใกล้เคียงกันมากกว่าจึงใช้แทนกันได้บ่อยกว่าแต่กระนั้นก็มักใช้ในกรณีที่ให้ความรู้สึกที่ตรงข้ามกับความหมายแง่ต่างๆของบุญโดยในนี้กุศลใช้ในแง่การกระทำคือกรรมก็ได้มองลึกลงไปถึงตัวสภาวะธรรมก็ได้ ส่วนบุญมักเล็งแต่ในแง่กรรมคือการกระทำดังนั้นคำว่ากุศลกรรมก็ดีกุศลธรรมก็ดีจึงเป็นคำสามัญแต่สำหรับบุญเราพูดได้ว่าบุญกรรมคือกรรมที่เป็นบุญไม่ใช่บุญและกรรมถ้าพูดว่าบุญธรรมจะแปลกหูและไม่รู้สึกเป็นคำศัพท์ทางธรรมส่วนบาปกับอกุศลจะพบทั้งอกุศลกรรมอกุศลธรรมบาปกรรมบาปธรรมในแง่ที่พิเศษบุญหมายถึงผลของบุญหรือวิบากของกุศลกรรมแม้ในกรณีที่ไม่ได้หมายถึงผลหรือวิบากโดยตรงบุญก็ใช้ในลักษณะที่สัมพันธ์กับผลหรือให้เกิดความรู้สึกเพ่งเล็งถึงผลตอบสนองภายนอกหรือผลที่เป็นอามิตรเฉพาะอย่างยิ่งความสุขและการไปเกิดในที่ดีด้วยเหตุที่กล่าวมานั้นการใช้คำว่าบุญจึงมักจำกัดอยู่เฉพาะในระดับโลกียะเป็นโอปัชฌิกบุญคือเป็นโลกียะกุศลเท่านั้นกรณีที่กินความถึงโลกุตระกุศลหาได้ยากอย่างยิ่งนอกจากนี้มีข้อสังเกตสำหรับผู้สนใจทางวิชาการศึกษาค้นคว้าต่อไปคือบุญและบาปเป็นคำที่ใช้แพร่หลายอยู่ก่อนแล้วในพุทธกาลและมีความหมายในทางโชคและความศักดิ์สิทธิ์ปนอยู่ด้วยพระพุทธศาสนารับเข้ามาใช้ในความหมายเท่าที่ปรับเข้ากับหลักการของตนได้ส่วนกุศลและอกุศลเดิมใช้ในความหมายอย่างอื่นเช่นฉลาดชำนาญคล่องแคล่วสบายดีมีสุขภาพเป็นต้นพระพุทธศาสนานำเอามาบัญญัติใช้สำหรับความหมายที่ต้องการของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะและโดยในนี้กุศลและอกุศลจึงเป็นศัพท์วิชาการทางธรรมอย่างแท้จริงส่วนบุญและบาปท่านมักใช้อยู่ในวงแห่งคำสอนสำหรับชาวบ้านหรือชีวิตของชาวโลกหัวข้อคอเกณฑ์วินิจฉัยกรรมดีกรรมชั่วดังได้กล่าวแล้วว่ากรรมนิยามมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุดกับจิตนิยามและสังคมนิยมหนอหนูกรันและความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนี้อาจเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจสับสนได้ง่ายดังนั้นการที่จะเข้าใจเรื่องกรรมและความดีความชั่วให้ชัดเจนจะต้องแยกขอบเขตระหว่างนิยามและนิยมนอนหนูกรันเหล่านี้ให้ได้ก่อนกรรมนิยามอาศัยจิตนิยามเหมือนซ้อนอยู่บนจิตนิยามนั่นเองแต่จุดตัดแยกระหว่างกรรมนิยามกับจิตนิยามก็ชัดเจนกล่าวคือเจตนาเป็นเนื้อหาสาระและเป็นตัวทำการของกรรมนิยามทำให้กรรมนิยามเป็นอิสระออกมาเป็นนิยามหนึ่งต่างหากหรือทำให้มนุษย์เป็นอิสระมีบทบาทเป็นของตนเองต่างหากจากนิยามอื่นๆสามารถสร้างโลกแห่งเจตจำนงของตนเองขึ้นมาได้จนถึงกับยกตนขึ้นเทียมเท่าหรือแข่งขันกับธรรมชาติและแบ่งแยกว่าตนมีโลกแห่งการประดิษฐ์สร้างสรรค์ต่างหากจากโลกของธรรมชาติเจตนาอาศัยกลไกของจิตนิยามเป็นเครื่องมือในการทำงานและเมื่อเจตนาทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นแล้วกระบวนการก่อผลก็ต้องอาศัยจิตนิยามนั่นแหละดำเนินไปเปรียบได้กับคนขับเรือยนต์คนขับเหมือนเจตนาที่อยู่ฝ่ายกรรมนิยาม เครื่องเรือทั้งหมดเหมือนกลไกและองค์ประกอบต่างๆของจิตใจจิตที่อยู่ฝ่ายจิตนิยามคนขับต้องอาศัยเครื่องเรือแต่เครื่องเรือจะพาเรือคือชีวิตที่พร้อมด้วยร่างกายไปสู่ที่ไหนอย่างไรคนขับเป็นอิสระที่จะทำและเป็นผู้รับผิดชอบทำให้เป็นไปคนขับทั้งอาศัยและทั้งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากเรือและรับผิดชอบต่อความเป็นไปของเรือที่พร้อมทั้งเครื่องเรือและตัวเรือด้วยเหมือนกันนิยามทั้งอาศัยและทั้งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากจิตนิยามแล้วรับผิดชอบต่อความเป็นไปของชีวิตที่พร้อมทั้งจิตและกายด้วยในด้านความสัมพันธ์ระหว่างกรรมนิยามกับจิตนิยามนี้ไม่สู้มีปัญหาเพราะไม่สู้มีเรื่องที่มนุษย์เอาใจใส่และไม่ว่ามนุษย์จะใส่ใจรู้เรื่องของมันหรือแม้แต่รู้ตัวหรือไม่ก็ตามมันก็เป็นไปตามปกติของมันเรื่อยไปอย่างมองไม่เห็นตัวด้านที่เป็นปัญหาสับสนอย่างมากก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกรรมนิยามกับสังคมนิยมนอกรันซึ่งมักมีปัญหาเกี่ยวกับความดีและความชั่วถ้ามีอะไรดีอะไรชั่วที่ว่าทำดีทำชั่วเป็นความจริงที่แท้หรือไม่อะไรเป็นเกณฑ์แบ่งว่าอะไรดีอะไรชั่วในเรื่องนี้มีคนไม่น้อยพูดกันบ่อยๆว่าความดีและความชั่วเป็นเรื่องของคนหรือสังคมบัญญัติกันขึ้นการกระทำอย่างเดียวกันสังคมถิ่นหนึ่งหรือสมัยหนึ่งว่าดีอีกถิ่นหนึ่งหรืออีกสมัยหนึ่งว่าไม่ดีการกระทำอย่างเดียวกันสังคมหนึ่งบัญญัติให้สมาชิกต้องกระทำแต่อีกสังคมหนึ่งบัญญัติให้สมาชิกต้องละเว้นเช่นสังคมคนป่าบางพวกบัญญัติว่าฆ่าคนพวกอื่นเป็นความดีแต่สังคมที่เจริญแล้วบัญญัติว่าฆ่ามนุษย์เป็นความชั่วทั้งนั้นบางศาสนาบัญญัติว่าฆ่าสัตว์ที่เป็นอาหารไม่บาปบางศาสนาสอนว่าการเบียดเบียนสัตว์ไม่ว่าชนิดใดไม่ดีทั้งนั้นสังคมบางถิ่นบัญญัติว่าหญิงมีสามีมากหลายได้เป็นความดีสังคมบางถิ่นว่าหญิงดีต้องมีสามีเดียวถ้าให้ดียิ่งขึ้นเวลาสามีตายต้องโดดเข้าเผาตัวตายตามสามีไปในกองไฟที่เผาศพสามีด้วยบางสังคมถือว่าเด็กต้องเคารพต่อผู้สูงอายุกว่าและต้องเชื่อฟังไม่โต้เถียงดิฉะนั้นเป็นการไม่ดีอีกสังคมหนึ่งถือว่าการเคารพกันไม่เกี่ยวกับวัยและทุกคนควรถกเถียงหาเหตุผลกันดังนี้เป็นต้นคำที่ว่าความดีความชั่วเป็นเรื่องของมนุษย์และสังคมมนุษย์สมมติบัญญัติกันขึ้นมาเองเป็นความจริงอยู่มากทีเดียวแต่ถึงแม้จะเป็นจริงอย่างนั้นก็ไม่มาเกี่ยวข้องในแง่ที่จะกระทบกระเทือนต่อกรรมนิยามแต่ประการใดและก็ไม่น่าจะต้องเอามาสับสนกับเรื่องกรรมนิยามด้วยเรื่องความดีความชั่วที่เป็นบัญญัติของสังคมก็เป็นเรื่องของบัญญัติสังคมหรือสังคมนิยมอนุกรณ์ส่วนเรื่องความดีความชั่วหรือว่าให้ถูกคือกุศลและอกุศลที่เป็นเรื่องของกรรมนิยามก็เป็นเรื่องของกรรมนิยามแม้ว่าทั้งสองอย่างนี้จะสัมพันธ์กันแต่ก็เป็นคนละเรื่องกันมีจุดตัดแยกระหว่างกันชัดเจนความสับสนเกิดจากการนำเอาความดีความชั่วของสังคมนิยมไปปะปนกับความดีความชั่วคือกุศลและอกุศลของกรรมนิยามที่เป็นคนละแดนกัน และไม่รู้จุดตัดแยกที่ถูกต้องขอย้ำอีกครั้งว่าความดีและความชั่วที่เป็นบัญญัติของสังคมก็เป็นเรื่องของสังคมอยู่ในขอบเขตของสังคมนิยมกุศลอกุศลที่เป็นคุณสมบัติของกรรมก็เป็นเรื่องของกรรมอยู่ในกรรมนิยามเป็นเรื่องต่างหากกันแต่สัมพันธ์กันสิ่งที่เป็นทั้งตัวการสร้างสัมพันธ์และเป็นทั้งจุดตัดแยกระหว่างกันของนิยามและนิยมทั้งสองนี้ก็เช่นเดียวกับในกรณีระหว่างกรรมนิยามกับจิตนิยามคือได้แก่เจตนาหรือเจตจำนงนั่นเองเรื่องนี้เป็นอย่างไรขอให้ช่วยกันพิจารณาต่อไปสิ่งที่สังคมบัญญัติเมื่อมองจากแง่ของกรรมนิยามอาจแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ 1. สิ่งที่บัญญัตินั้นไม่เกี่ยวกับกุศลและอกุศลในกรรมนิยามโดยตรงแต่สังคมบัญญัติขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งของสังคมเองเช่นเพื่อให้คนทั้งหลายในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันได้ดีมีความสงบสุขเป็นทำนองข้อตกลงหรือพันธสัญญาระหว่างกันในกรณีเช่นนี้สิ่งที่บัญญัตินั้นอาจเป็นเครื่องช่วยให้สังคมอยู่ดีมีความสงบสุขได้จริงหรืออาจไม่จริงก็ได้อาจเป็นประโยชน์แก่สังคมจริงหรืออาจเป็นโทษก็ได้ทั้งนี้แล้วแต่ว่าข้อกำหนดนั้นได้บัญญัติกันขึ้นมาด้วยความรู้ความเข้าใจกว้างขวางรอบคอบเพียงพอหรือไม่หรือว่าคนที่ทำหน้าที่บัญญัติมีความสุจริตใจหรือไม่เป็นต้นบัญญัติเช่นนี้มีมาในรูปต่างๆอาจเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนกฎหมายดีหรือชั่วในกรณีอย่างนี้เป็นเรื่องของสังคมนิยมอาจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและแตกต่างกันไปมานานับประการแต่จะเปลี่ยนจะต่างไปอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องของกรรมนิยามจะต้องแยกไว้ต่างหากไม่ควรเอามาปนเปสับสนและเมื่อคนใดฝ่าฝืนละเมิดบัญญัตินั้นสังคมจะลงโทษอย่างไรก็เป็นเรื่องของสังคมนิยมไม่ใช่เรื่องของกรรมนิยามให้แยกออกไปอย่างนี้เสียส่วนหนึ่งก่อนต่อจากนั้นจึงพิจารณาส่วนที่บัญญัติของสังคมนิยมนั้นก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับขอบเขตของกรรมนิยามกล่าวคือเมื่อคนในสังคมยอมรับบัญญัตินั้นกันแล้วไม่ว่าบัญญัตินั้นจะเป็นอย่างไรจะดีงามหรือเป็นประโยชน์แท้จริงหรือไม่ก็ตามในเวลาที่คนผู้ใดผู้หนึ่งในสังคมนั้นจะไม่ปฏิบัติตามจะฝ่าฝืนหรือละเมิดบัญญัตินั้นหรือจะเกิดมีเจตนาที่จะฝ่าฝืนละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามขึ้นมาทันทีและเขาก็จะตระหนักรู้ต่อเจตนาของเขานั้นอย่างไม่อาจปิดบังหรือหลอกตนเองได้เจตนานี้แหละคือจุดตั้งต้นของกรรมนิยามและเป็นเรื่องของกรรมนิยามสังคมหลายแห่งอาจพยายามสืบเอาเจตนานี้ไปประกอบการพิจารณาในการตัดสินลงโทษด้วยว่าเขาผู้นั้นกระทำการละเมิดด้วยเจตนาหรือไม่แต่นั่นเป็นเรื่องของสังคมนิยมแสดงว่าสังคมนั้นฉลาดรู้จักหรือเอาประโยชน์จากกรรมนิยามไปใช้ในสังคมไม่ใช่เรื่องของกรรมนิยามส่วนในเรื่องของกรรมนิยามเองนั้นไม่ว่าสังคมจะสืบสวนเอาเจตนานั้นไปใช้หรือไม่หรือจะได้ล่วงรู้ว่าได้มีการละเมิดเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม กรรมนิยามก็ได้เริ่มทำงานของมันตั้งแต่ขณะที่บุคคลนั้นเกิดมีเจตนาและใช้เจตนาทำการล่วงละเมิดถึงต้นไปกล่าวคือกระบวนการก่อวิบากได้เริ่มดำเนินและบุคคลนั้นเริ่มได้รับผลของกรรมตั้งแต่บัดนั้นไปจะเห็นได้ว่าในความเป็นไปเช่นนี้เรื่องที่ว่าบัญญัติของสังคมนั้นจะดีหรือชั่วจริงหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาในแง่ของสังคมนิยมไปไม่เกี่ยวข้องกับกรรมนิยามโดยตรงกรรมนิยามเกี่ยวข้องเพียงการรับรู้และใจยอมรับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อข้อกำหนดตามที่สังคมบัญญัติไว้นั้นและดำเนินจากจุดเริ่มที่จิตมีกิจกรรมต่อข้อกำหนดนั้นคือเริ่มจากเกิดเจตนาเป็นต้นไปเมื่อจัดเข้าในระบบชีวิตทางธรรมทั้งหมดนี้เป็นเรื่องในขั้นศีลและนี้เป็นจุดที่กฎเกณฑ์ของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวพันกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งจะต้องแยกขอบเขตกันให้ดีข้อที่ว่าบัญญัติว่าดีหรือชั่วของสังคมจะเป็นของแท้หรือไม่เป็นเรื่องของสังคมนิยมไม่เกี่ยวข้องกับกรรมนิยามโดยตรงนั้นหมายความว่ายังมีแง่ที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมได้เช่นสังคมถือข้อปฏิบัติกันมาอย่างหนึ่งว่าเป็นสิ่งดีงามถูกต้องทุกคนต้องปฏิบัติต่อมาเกิดผู้มีปัญญาคนหนึ่งมองเห็นว่าข้อปฏิบัตินั้นไม่ดีจริงไม่เป็นประโยชน์หรือถึงกับเป็นผลร้ายแก่สังคมนั้นบุคคลผู้นั้นอาจเพียรพยายามชี้แจงให้ชนร่วมสังคมทั้งหลายได้เข้าใจตามพยายามแก้ไขข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้นั้นและอาจถึงกับไม่ยอมทำตามข้อปฏิบัตินั้นเสียทีเดียวในกรณีเช่นนี้การกระทำของบุคคลผู้นั้นไม่ใช่เกิดจากเจตนาขุ่นมัวของผู้ที่จะละเมิดเหมือนอย่างในกรณีก่อนแต่เกิดจากเจตนาอันประกอบด้วยปัญญาของผู้ที่จะแก้ไขเพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นเนื้อหาที่จะเป็นไปในกรรมนิยามจึงไม่เหมือนกันสุดแต่คุณสมบัติของเจตนานั้นแต่มีข้อสำทับว่าเจตนาที่กระทำนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามผู้กระทำย่อมรู้ตระหนักตามที่และเขาจะต้องรับผลในแง่ของกรรมนิยามตามเจตนานั้นเขาอาจปิดบังและหลอกสังคมได้แต่ไม่อาจปิดบังใจตนเองหรือหลอกกฎธรรมชาติได้พูดอย่างสั้นๆตัวกำหนดในกรรมนิยามอยู่ที่ว่าเจตนาเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนั่นเองเมื่อว่าโดยทั่วไปหรือสำหรับกรณีทั่วไปการไม่ปฏิบัติตามบัญญัติอย่างใดอย่างหนึ่งของสังคมจะชื่อว่าไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดและไม่เป็นไปด้วยเจตนาที่จะละเมิดก็ต่อเมื่อสังคมนั้นได้ตกลงพร้อมใจกันยกเลิกบัญญัตินั้นบ้างหรือยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญญัตินั้นแล้วพูดอีกภาษาหนึ่งว่าต่อเมื่อนั้นจึงจะไม่เป็นการเสียความซื่อสัตย์หรือทรยศต่อสัญญาประชาคมความที่ว่ามานี้พอจะอธิบายได้ด้วยตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าคนสองคนมาอยู่ร่วมกันเพื่อให้การอยู่ร่วมกันนั้นเป็นไปด้วยดีอำนวยความสุขและเกื้อกูลแก่การดำเนินชีวิตของทั้งสองฝ่ายเขาจึงได้วางกติกากันไว้เช่นว่าเขาทั้งสองทำงานคนละแห่งกลับถึงบ้านไม่พร้อมกันแต่ควรจะรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันครั้นจะรอกันอย่างไม่มีขอบเขตก็ไม่ได้เช จึงให้แต่ละคนต้องไม่รับประทานอาหารเย็นก่อน19นบรรดาเขาทั้งสองนั้นคนหนึ่งชอบแมวไม่ชอบสุนัขอีกคนหนึ่งชอบสุนัขไม่ชอบแมวเพื่อความสงบสุขให้ถือว่าการนำสัตว์เลี้ยงใดๆเข้ามาในบ้านเป็นความไม่ดีงามไม่สมควรเมื่อตกลงวางกติกากันอย่างนี้แล้วถ้าเขาคนใดคนหนึ่งจะทำการใดที่ไม่เป็นไปตามกติกานั้นเจตนาที่จะละเมิดก็ย่อมเกิดขึ้นและกรรมก็เกิดขึ้นตามกรรมนิยามทั้งที่เมื่อว่าโดยสภาวะแล้วการรับประทานอาหารก่อน19นาฬิกาก็ดีการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบ้านก็ดีจะเป็นความดีหรือความชั่วโดยตัวของมันเองก็หาไม่คนคู่อื่นเขาอาจวางกติกาที่ตรงข้ามจากนี้ก็ได้และในกรณีที่ต่อมาคนใดคนหนึ่งในเขาทั้งสองนั้นพิจารณาเห็นว่ากติกาที่ได้วางไว้ไม่เป็นไปเพื่อผลดีแก่ชีวิตร่วมกันของเขาทั้งสองเขาก็จะต้องยกขึ้นมาพูดให้ตกลงยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกติกานั้นก่อนการที่จะไม่ปฏิบัติตามของเขาจึงจะเป็นไปได้โดยไม่ประกอบด้วยเจตนาที่จะละเมิดหรือฝ่าฝืนวินัยที่นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของศีลก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้เรื่องความดีความชั่วความผิดความถูกที่เป็นบัญญัติอันไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังคมกับความเป็นไปแห่งกุศลและอกุศลอันแน่นอนของกรรมนิยามมีขอบเขตที่แยกกันได้และมีความสัมพันธ์เนื่องถึงกันอันพึงเข้าใจได้โดยในนี้ 2. สิ่งที่บัญญัตินั้นกระทบถึงกุศลและอกุศลในกระบวนการของกรรมนิยามด้วยในกรณีเช่นนี้สังคมอาจบัญญัติความดีความชั่วด้วยความรู้ความเข้าใจว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลคือรู้ว่าอะไรเกื้อกูลอะไรเป็นโทษแก่ชีวิตจิตใจของมนุษย์หรืออาจบัญญัติด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเลยก็ได้แต่ไม่ว่าสังคมจะบัญญัติอย่างไรก็ตามความเป็นไปตามกรรมนิยามก็ย่อมเป็นไปของมันตามปกติหาได้เปลี่ยนแปลงไปตามบัญญัติของสังคมไม่ยกตัวอย่างสมมติว่าในสังคมหนึ่งคนถือกันว่าการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาเป็นการกระทำที่ดีงามทำให้คนมีความสุขควรสนับสนุนถือว่าการมีอารมณ์รุนแรงเป็นสิ่งที่ดีถือว่าควรปลุกเร้าคนให้ตื่นเต้นเคร่งเครียดอยากได้อยากเอาวิ่งหาแข่งขันอยู่เสมอจะได้ทำงานสร้างสรรค์ได้มากถือว่าฆ่าคนพวกอื่นเป็นความดีหรือประณีตขึ้นมาอีกว่าฆ่าสัตว์เดรัจฉานไม่บาปเป็นต้นกรณีเช่นนี้ถือได้ว่าความดีความชั่วในสังคมนิยมขัดกับกุศลและอกุศลในกรรมนิยามถ้ามองในแง่สังคมบัญญัติหรือข้อยึดถือเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลดีบ้างผลร้ายบ้างแก่สังคมเช่นการถือว่าเสพสิ่งเสพติดมึนเมาเป็นการดีอาจทำให้คนจำนวนมากในสังคมนั้นเป็นคนเฉื่อยชาเกียจคร้านสังคมนั้นมีอาชญากรรมเช่นลักขโมยมากมีคนเจ็บป่วยไม่สมประกอบเนื่องจากเหตุนี้เป็นต้นหรือการมีชีวิตที่เคร่งเครียดแข่งหาแข่งเอาตลอดเวลาอาจทำให้สังคมนั้นเจริญก้าวหน้าอย่างมากและรวดเร็วแต่ต่อมาอาจปรากฏว่าสังคมนั้นมีคนเป็นโรคจิตและโรคหัวใจกันมากมีการฆ่าตัวตายมากมีปัญหาทางจิตและปัญหาสังคมอื่นๆมากหรือในสังคมที่ถือว่า ฆ่าคนพวกอื่นได้เป็นการดีคนของสังคมนั้นมีลักษณะที่ปรากฏแก่คนพวกอื่นว่าเป็นมนุษย์ที่โหดร้ายควรหวาดระแวงไม่น่าไว้วางใจเป็นต้นผลต่างๆที่ปรากฏในระดับสังคมเช่นนี้หลายอย่างอาจสืบเนื่องมาจากกรรมนิยามด้วยแต่กระนั้นในเบื้องแรกผลที่เป็นไปในด้านสังคมก็พึงพิจารณาในแง่สังคมผลในด้านกรรมนิยามก็พึงพิจารณาในแง่กรรมนิยามแยกต่างหากจากกันก่อนเสร็จจากนั้นแล้วจึงค่อยโยงเข้ามาหากันในภายหลังเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนว่าถึงผลในด้านกรรมนิยามเจตนาในเรื่องนี้ซ้อนกันอยู่เป็นสองชั้นคือเจตนาที่ประกอบด้วยความยึดถือตามบัญญัตินั้นที่แสดงออกเป็นความเชื่อถือและค่านิยมเป็นต้นและเจตนาในการกระทำตามหรือไม่ยอมกระทำตามบัญญัติในเฉพาะคราวนั้นแต่ไม่ว่าในกรณีใดการได้รับผลตามกรรมนิยามย่อมเริ่มดำเนินในทันทีเริ่มแต่ตั้งเจตนาส่วนคนที่จะเสพสิ่งเสพติดมึนเมาพอจะเสพเจตนาก็ประกอบด้วยความกระหิ่มอย่างมัวสัวเมื่อเสพเป็นนิสก็สั่งสมสภาพจิตอย่างนั้นเป็นนิสัยคนที่เคร่งเครียดแข่งหาแข่งเอาจะทำงานแต่ละครั้งเจตนาก็ประกอบด้วยความเครียดเร่งร้อนและสั่งสมสภาพจิตเช่นนั้นไว้คนที่ตั้งหน้าฆ่าผู้อื่นแม้จะได้รับความยกย่องและรางวัลในสังคมของพวกตนแต่ในการกระทำคือการฆ่าแต่ละครั้งก็ตั้งเจตนาที่ประกอบด้วยความขึ้นเครียดเขี่ยมเกลี่ยมหรือกระเชี่ยนกระหือรือหากปล่อยใจไปเรื่อยๆก็จะมีการสั่งสมสภาพจิตเช่นนั้นจนอาจกลายเป็นบุคลิกภาพทั้งหมดของเขาคุณภาพของจิตจะเป็นไปในทางที่หยาบมากขึ้นแต่เสื่อมเสียความประณีตความนุ่มนวลละมุนละไมและความละเอียดลึกซึ้งเป็นต้นอันหนึ่งพึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่าเจตนาอีกสักเล็กน้อยเจตนาในทางธรรมมีความหมายละเอียดอ่อนกว่าที่เข้าใจกันทั่วไปในภาษาไทยกล่าวคือในภาษาไทยมักใช้เจตนาต่อเมื่อต้องการเชื่อมโยงความคิดที่อยู่ภายในกับการกระทำที่แสดงออกมาในภายนอกเช่นว่าพูดพลั้งไปไม่ได้เจตนาหรือเขากระทำการโดยเจตนาเป็นต้นแต่ในทางธรรมคือตามหลักกรรมนี้การกระทำการพูดที่แสดงออกภายนอกโดยจงใจก็ดีความคิดต่างๆแม้เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วขณะแล้วผ่านไปภายในจิตใจก็ดีการคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ดีความรู้สึกและท่าทีของจิตใจต่อสิ่งต่างๆที่ได้ประสบทางตาหูจมูกลิ้นกายและที่ระลึกหรือนึกขึ้นมาในใจก็ดีล้วนมีเจตนาประกอบอยู่ด้วยทั้งสิ้นเจตนาจึงเป็นเจตจำนงความจงใจการเลือกอารมณ์ของใจตัวนำที่หันเหชักพาทำให้จิตเคลื่อนไหวโน้มน้อมไปหาหรือพระไปจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมุ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการหรือตัวเจ้ากี้เจ้าการของจิตว่าจะเอาอะไรไม่เอาอะไรกับเรื่องใดอย่างไร เป็นตัวการจัดแจงแต่งวิถีทางของจิตและในที่สุดก็เป็นตัวการปรุงแต่งจิตนั้นให้เป็นไปต่างๆเมื่อเจตนาเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็คือกรรมเกิดขึ้นทีหนึ่งเมื่อกรรมเกิดขึ้นแล้วก็มีผลทันทีเพราะเมื่อเจตนาเกิดขึ้นก็คือมีกิจกรรมเกิดขึ้นในจิตแล้วจิตมีการเคลื่อนไหวหรือไหวตัวแล้วแม้เป็นเพียงความคิดอะไรเล็กน้อยซึ่งถึงจะไม่มีผลอะไรสำคัญแต่ก็ไม่ไร้ผลเสียเลยอย่างน้อยก็เป็นละอองกรรมอันละเอียดที่สั่งสมหรือพ่อเข้าไว้ในเครื่องปรุงแต่งคุณสมบัติของจิตอยู่ภายในเมื่อมากขึ้นเช่นจิตเสพความคิดนั้นบ่อยๆหรือความคิดนั้นรุนแรงขึ้นจนออกมาภายนอกขนก็แรงขึ้นขยายออกมาเป็นลักษณะนิสัยบุคลิกภาพเป็นต้นเช่นเจตนาในการทำร้ายไม่ต้องพูดถึงกรรมร้ายแรงถึงขั้นจะฆ่าคนแม้แต่การทำลายสิ่งของที่เล็กๆน้อยๆหรือเกินถ้าทำด้วยเจตนาทำร้ายคือประกอบด้วยโทสะจิตหรือมีความโกรธอย่างคนฉีกกระดาษด้วยความฉุนเฉียวทั้งที่กระดาษนั้นไม่มีคุณค่าสำคัญอะไรแต่ย่อมมีผลต่อคุณภาพจิตหาเหมือนกันไม่กับการฉีกกระดาษของคนที่ทำด้วยจิตปกติโดยรู้ว่าไม่ใช้กระดาษนั้นแล้วเมื่อทำการอะไรอะไรด้วยเจตนาอย่างนั้นบ่อยๆผลแห่งการสั่งสมก็จะปรากฏชัดขึ้นชัดขึ้นและอาจขยายกว้างออกไปในระดับต่างๆโดยลำดับเปรียบเหมือนฝุ่นละอองที่ปลิวเข้ามาในห้องทีละเล็กละน้อยอย่างที่ไม่ได้สังเกตเลยย่อมไม่มีส่วนใดที่ไร้ผลเสียเลยแต่ผลที่จะสำคัญแค่ไหนนอกจากเป็นไปตามแรงและปริมาณของสิ่งที่สั่งสมแล้วยังสัมพันธ์กับคุณภาพและการใช้งานของจิตในระดับต่างๆอีกด้วยฝุ่นละอองปลิวลงจากท้องถนนกว่าจะทำให้รู้สึกสกปรกก็ต้องมีปริมาณมากมายฝุ่นละอองปลิวลงบนพื้นเรือนแม้น้อยกว่านั้นก็รู้สึกสกปรกฝุ่นละอองน้อยกว่านั้นลงจากโต๊ะเขียนหนังสือก็สกปรกและรบกวนงานน้อยกว่านั้นอีกลงจับกระจกเงาสองหน้าก็รู้สึกเปื้อนและกระทบการใช้งานธุลีละอองนิดเดียวลงจับแว่นตาก็รู้สึกได้และทำให้การเห็นพร่ามัวได้อุปมาอย่างอื่นเช่นเอามีดฉีดที่พื้นถนนที่พื้นห้องที่กระจกแว่นตาก็ทำนองเดียวกันส่วนในด้านตรงข้ามก็พึงเห็นได้เช่นการใช้ผ้ากำมะหยี่หรือสำลีเล็กน้อยเช็ดพื้นห้องจนถึงเช็ดแว่นตาเป็นต้นรวมความคือเจตจำนงหรือเจตนาหรือกรรมนั้นแม้เล็กน้อยก็ไม่ได้ไร้ผลอาจอ้างพุทธศาสนสุภาษิตว่ากรรมดีหรือชั่วทุกอย่างที่คนสั่งสมไว้ย่อมมีผลขึ้นชื่อว่ากรรมแม้จะนิดหน่อยที่จะว่างเปล่าไปเลยย่อมไม่มีและว่ากรรมไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมไม่สูญเปล่าเลยอย่างไรก็ตามผลทางด้านกรรมนิยามในระดับจิตใจนี้คนจำนวนมากคอยจะมองข้ามไม่เห็นความสำคัญจึงขอเพิ่มความเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมาเกี่ยวกับน้ำอีกสักสองอย่างคือน้ำสะอาดและน้ำสกปรกในหลายระดับเช่นน้ำคลําในท่อระบายโสโครกน้ำในแม่น้ำลำคลองน้ำประปาและน้ำกลั่นสำหรับผสมยาฉีดเป็นต้น น้ำคร่ำพอใช้เป็นที่อาศัยของสัตว์หลายอย่างได้แต่ไม่เหมาะแก่การใช้อาบไม่อาจใช้กินหรือทำจิตที่ประณีตอื่นๆน้ำในแม่น้ำลำคลองใช้อาบน้ำซักผ้าได้แต่ก็ยังไม่เหมาะที่จะรับประทานน้ำประปาใช้ดื่มกินได้แต่จะใช้ผสมยาฉีดยังไม่ได้เมื่อมีแต่น้ำประปาและจิตที่ใช้ไม่มีส่วนพิเศษออกไปน้ำประปานั้นก็พอแก่ความประสงค์แต่ถ้ามีกรณีพิเศษเช่นจะผสมยาฉีดก็เป็นอันติดขัดเปรียบได้กับจิตที่มีคุณภาพต่างๆกันโดยความหยาบประณีตขุ่นมัวและสะอาดผ่องใสกว่ากันเนื่องมาจากกรรมที่ได้ประกอบสั่งสมไว้ถ้ายังใช้งานในสภาพชีวิตอย่างนั้นนั้นก็อาจยังไม่รู้สึกปัญหาแต่เมื่อวัยผ่านการเวลาและวัยแห่งชีวิตไปอาจถึงโอกาสที่ต้องใช้จิตที่ประณีตยิ่งขึ้นซึ่งกรรมทางหลังจะก่อปัญหาให้อาจติดขัดใช้ไม่ได้หรือถึงกับเน่าเสียไปทีเดียวอีกอย่างหนึ่งน้ำเกลือเคลื่อมและสงบเรียบมีหลายระดับตั้งแต่น้ำในทะเลมีคลื่นโตน้ำในแม่น้ำที่มีคลื่นจากเรือยนต์น้ำในลำธารที่ไหลรินน้ำในสระที่ลมสงบจนถึงน้ำในภาชนะนิ่งปิดสนิทบางกรณีจะใช้น้ำมีคลื่นกระเพื่อมกระฉอกบ้างก็ได้แต่บางกรณีอาจต้องใช้น้ำสงบนิ่งอย่างที่แม้แต่วางเข็มเย็บผ้าลงไปก็ลอยนิ่งอยู่ได้นานคุณภาพของจิตที่หยาบและประณีตซึ่งสัมพันธ์กับการใช้งานและการเข้าถึงคุณวิเศษต่างๆที่ชีวิตจะเข้าถึงได้ก็พึงเข้าใจโดยทำนองนี้สังคมนิยมกับกรรมนิยามแยกต่างหากกันผลในฝ่ายกรรมนิยามย่อมดำเนินไปตามกระบวนการของมันเองไม่ขึ้นต่อบัญญัติของสังคมที่ขัดกับมันดังที่กล่าวมานี้อย่างไรก็ดีพระเอกที่นิยมและนิยามทั้งสองนั้นมีแง่ที่สัมพันธ์กันดังกล่าวแล้วในข้อที่หนึ่งดังนั้นผู้ปฏิบัติถูกต้องในแง่ของกรรมนิยามคือทำตามหลักกุศลก็อาจจะประสบปัญหาจากสังคมนิยมที่ขัดแย้งนั้นได้เช่นผู้ที่อยู่ในสังคมที่ชื่นชอบการเสพสิ่งมึนเมาแต่ไม่ยอมเสพด้วยเขาย่อมได้รับผลตามกรรมนิยามคือไม่เสียคุณภาพจิตที่โปร่งผ่องใสไปเพราะเหตุจากของเมานั้นก็จริงแต่ในแง่สังคมซึ่งต่างหากจากกรรมนิยามเพราะอาจถูกเย้ยหยันล้อเลียนเช่นว่าไม่เข้มแข็งหรือถูกมองไปในทางไม่ดีในแง่สังคมอย่างอื่นๆและแม้ในแง่ของกรรมนิยามเองเขาอาจจะประสบปัญหาจากเจตนาฝ่าฝืนข้อนิยมนี้ของสังคมอย่างที่กล่าวในข้อหนึ่งเกิดความขัดแย้งในทางจิตใจซึ่งจะมากน้อยเพียงใดแล้วแต่ปัญญาที่จะปลดเปลื้องจิตของเขาสังคมเจริญแล้วที่คนทั้งหลายมีปัญญามักได้อาศัยประสบการณ์ซึ่งได้สะสมมาของมนุษย์รุ่นเก่าๆได้เรียนรู้ว่าอะไรเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจของมนุษย์อย่างแท้จริงอะไรไม่เกื้อกูลแล้วมักบัญญัติกฎเกณฑ์ข้อกำหนดเกี่ยวกับความดีความชั่วฝ่ายสังคมนิยมให้สอดคล้องกับหลักฝ่ายกุศลและอกุศลในฝ่ายกรรมนิยามความสามารถบัญญัติหลักฝ่ายสังคมให้สอดคล้องกับหลักฝ่ายกรรมนิยามนี้น่าจะเป็นเครื่องวัดถึงความเจริญที่แท้จริงของสังคมนั้นได้ด้วยโดยในนี้เมื่อมีปัญหา จะต้องวินิจฉัยข้อบัญญัติเกี่ยวกับความดีและความชั่วน่าจะพิจารณาเป็นสองขั้นคือพิจารณาในแง่สังคมนิยมว่าข้อบัญญัตินั้นเป็นไปเพื่อผลดีเช่นช่วยให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมหรือไม่ชั้นหนึ่งแล้วพิจารณาในแง่กรรมนิยามว่าข้อบัญญัตินั้นเป็นกุศลหรือไม่คือเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่อีกชั้นหนึ่งข้อบัญญัติบางอย่างแม้สังคมจะยึดถือกันมานานแต่แท้จริงแล้วไม่เกื้อกูลเลยแม้ในแง่สังคมนิยมส่วนในแง่กรรมนิยามเป็นอันไม่ต้องพูดถึงข้อบัญญัติเช่นนั้นสังคมพึงตกลงกันยกเลิกเสียหรืออาจต้องอาศัยผู้มีปัญญาที่ใจบริสุทธิ์กอบด้วยความกรุณามาชักนำเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำต่อประเพณีเกี่ยวกับการบูชายัญและวรรณะสีของสังคมอินเดียเป็นต้นในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อบัญญัติหรือนิยมนั้นเพื่อกูลในแง่สังคมจะช่วยให้เกิดความเจริญแก่หมู่มนุษย์แต่ไม่สอดคล้องกับหลักแห่งกุศลธรรมตามกรรมนิยมตามกรรมนิยามกรณีเช่นนี้ควรจะตั้งข้อสงสัยว่า